parlant d'un concepte que és absolutament, que hauria d'estar absolutament superat, però que en canvi, després de més de 80 anys de dedicar-nos a la política o d'haver-nos incorporat les dones a la política, això no està plenament normalitzat. I per tant, és molt important el que estan dient també les meves companyes de fer pinya i de sentir que quan s'insulta una dona ens estan insultant a tots. Deien que estan amb l'obligació de denunciar-ho. Creu que els seus col·legues homes no són prou contundents a l'hora de condemnar aquestes actituds amb les coses que doncs estàs fent, no? No es pot generalitzar, jo crec que n'hi ha de tot. A més, és un tema molt transversal. A mi el que més m'agrada de tot això és que quan una dona, sigui del partit que sigui, pateix un insult masclista, moltes persones, homes i dones, sortim a defensar-nos, encara que tinguem ideologies polítiques absolutament diferents, no? En cas d'aquesta taula és un bon exemple. I això és una mostra del rebuig que la societat ha de mostrar, perquè jo estic una miqueta amb la Neus, el que em sorprèn més és que davant mostres claríssimes de masclisme hi ha gent encara que no considera que sigui masclista, o sigui, que ni tan sols tenen la percepció de que han fet un acte o un insult masclista, no? O sigui que no només hem de denunciar-ho, sinó hem de fer sensibilització perquè la gent sàpiga que darrere d'això hi ha masclisme. Està tan normalitzat que per això no ho veu. És a dir, que la normalització ha fet que aquests actes és com quan diuen que les dones ja ho tenim tot fet, que ens queixem, no? Això que deies tu, no? Estem al segle XXI i ens hem de continuar queixant. El problema és la normalització de tot això. Com que el masclisme està normalitzat, doncs és una cosa més que ja tenim assumida. Aquest és el problema. Sobre si els homes són prou dos a l'hora de denunciar aquests casos, no l'hem vist en el vídeo, però el 14 de març, per tant fa gairebé dos mesos, un regidor de Palafolls del PP, Òscar Bermán, va dir que Ada Colau en una societat seriosa i sana estaria fregant terres. Sí, sí. El president del Partit Popular no ha fet fora aquest senyor del partit, tot i que s'ha de dir que hi ha gent del Partit Popular que ha demanat que se l'expulsi del partit, el mateix president del PP de Barcelona o el president de la comarcal del Maresme. Hauria de, en aquests casos, un polític que fa un insult menció d'aquesta mena hauria de ser cessat i ser expulsat del partit? Hauria de rebre públicament una forta crítica, no només si es tracta d'un insult masclista, sinó si és racista, si és classista, del tipus que sigui, perquè és la manera de fer pedagogia i demostrar que de cap de les maneres... Però no l'expulsaries, tu no l'expulsaries? Jo sincerament crec que sí. És que hem vist el Cañete, també el Cañete és un cas de patada cap amunt, és a dir, va dir el que va dir cap amunt i càrrec a Europa, i això està... No només no hi ha càstig, sinó que a més a vegades hi ha premi, i per tant sembla que sigui molt gratuït insultar les dones. El que passa que jo crec que tampoc no ens fem cap favor, no?, analitzant els insults d'una forma aïllada i preveient què en fem amb aquests insults i com sancionem les persones que han pogut oferir-los i aquí ens quedem. Jo crec que és una capa de les moltes que, clar, no, però és important tenir-ho en compte perquè, clar, per nosaltres el masclisme no és un concepte i tampoc compartim doncs que estiguem avançant i que no queden impunes, al contrari, que queden molt impunes. No tenim gens clar que estiguem avançant en el combat contra el patriarcat, perquè la conjuntura actual justament està fent que les dones tornem cap a casa a totes les cures i a fer tot allò doncs, que l'Estat, que l'administració pública no cobreix. No sé si estem avançant en tots els àmbits que podríem avançar. Val, ja t'ho dic jo. Perfecte. Doncs si no ho estem fent, és convenient que analitzem amb una mica més de deteniment i anant una mica més a l'arrel què vol dir el sistema. I per tant, els insults no són com disfuncions puntuals, no són accidents que passen perquè hi ha gent que per les xarxes doncs fa o desfà. És que són una expressió del que hi ha i el que hi ha està molt fonamentat. I la campanya d'insults masclistes que es va viure en aquest país fa escassos mesos ha sortit gratis. Per això et dic. És a dir, jo no he vist grans posicionaments d'actors o... No, és que... Més enllà de que la que és insultada faci un tuit dient el que... Però és que partint de la... Està tornant a la solidaritat. I per tant, falta contundència entre això, sí. No només contundència, és a dir, falta que ens creguem i que demostrem si això ens preocupa de veritat, perquè això és d'alguna manera doncs, la punta d'un iceberg que té una base enorme i que explica doncs, maltractaments, feminicidis, explotacions, humiliacions, coses evidentment molt més greus. És que nosaltres, però avui hem incorporat la Natza a la taula perquè la Natza sempre, quan acabem el programa, doncs ens fa que la seva visió de la setmana, i no hi ha setmana en la que no hagis de destacar algun comentari masclista. Per tant, doncs, és una qüestió que és present constantment a la nostra societat. No sé si de tantes que n'has explicat, Natza, tens alguna conclusió? No, jo la conclusió és que m'estic molt preocupada per la societat en la que visc, i això que deies tu també, els mitjans de comunicació, jo aquí intento fer-me'n ressò precisament perquè penso que s'ha d'alertar cada setmana, perquè jo podria omplir la secció només parlant de masclisme, de les coses que passen cada setmana. I per tant la meva sensació és que amb la crisi la cosa ha tirat enrere, amb algunes modes absurdes que estan sorgint de la maternitat, no sé com, també tiren cap a casa, i per tant estem tirant enrere i ens hem d'alertar moltíssim, la situació és molt preocupant. Posem alguns exemples concrets de coses que hi han passat. L'ha citat abans la Neus Munté, Francisco Javier de la Riva. Aquest era exalcalde de Valladolid, també sense càstig, em va dir, de l'alçada d'un campanar, una curiositat que jo no sabia és que aquest senyor és especialista en ginecologia i obstetrícia, o sigui que és doble combo de la broma. Escoltem una de les coses que va dir. Ya lo que clama el cielo, ¿verdad?, es lo de la ministra de Sanidad y Política Social, la Leire Pagín, ¿verdad?, que es una chica preparadísima, hábil, discreta, que va a repartir condones a diestro y siniestro por donde quiera que vaya y que va a ser la alegría de la huerta. Yo tengo que decir que cada vez que la veo la cara y esos morritos pienso lo mismo, pero no lo voy a contar aquí. Doncs no sé què devia pensar jo dels morritos de la Leire Pagín. Aquesta és una gran incògnita per la història d'Espanya, però aquest senyor, que va dir això fa anys, per això arrosseguem aquesta pel·lícula de fa anys, el 2007, durant la campanya electoral amb eleccions municipals, va dir: "Me han acusado de todo menos de violar a la candidata", que era una dona, concretament Soraya Rodríguez, i diu: "Pero se comprende". Això és gravíssim, perquè ja traspassa tots els murs. També va dir Carmen Chacones, la senyorita Pepis, vestida de soldado. Això, un del PP. També en tenim un del PSOE, concretament el secretari d'organització del PSOE de Huelva, Jesús Ferrera, que va dir això. Yo creo que Fátima Báñez estaría mejor trabajando el puerto haciendo punto de cruz que llevando una cartera como la de empleo, que ya vemos cómo le está yendo a los españoles. Doncs directament, quan es vol acusar sobre les feines que fem les dones que suposadament no podem fer, perquè se suposa que hi ha feines que no podem fer, se'ns atribueixen de naixement una sèrie d'atributs com fer, per exemple, punt de creu, ganxet, coses que jo, per exemple, com a dona no he sabut fer en ma vida, però directament s'atribueixen. Això no passa en el cas masculí, per exemple, que us imagineu que algun ministre que no t'agrada la feina que fa no l'envien a un taller mecànic, que seria un altre tòpic, no? Els homes, els cotxes, o no sé què. Això no passa mai. Les dones sabem rentar de naixement, sabem fer ganxet, no sé, ens dona uns atributs al·lucinants. I anem amb un tercer tema, que és el llenguatge, que és un tema bastant important. Mirem el diccionari de la RAE, una definició concreta que és home públic i dona pública. Això és el que diu la RAE, home públic que tiene presencia e influjo en la vida social, i l'excepció de mujer pública és exclusivament prostituta. Home, aquí som unes quantes dones públiques i encara no s'ha afegit a l'altra excepció de dona pública. Si busquem el diccionari català, el del IEC, aquest diccionari també té dona pública com a prostituta, però home públic no apareix en aquesta definició. Atenció amb el llenguatge i amb els diccionaris, perquè bueno, el Fèlix de Atua, que és el de les peixateres, forma part de la Real Acadèmia de la Llengua, tampoc l'han fet fora. I atenció amb els diccionaris, dic, perquè tenen una qüestió ideològica al darrere i el llenguatge és molt important. Si corregim bona part del llenguatge, jo crec que corregirem també algun dels temes que ens ocupen. Clar, sí. Anna Gabriel és especialista en corregir el llenguatge. Quan ho utilitza... No m'atreveria a dir tant, però a parlar en femení et refereix. Sí, que també es critica, evidentment. Sí, per això. És necessari? Probablement hi haurà qui pensarà que no i em voldrà fer un debat justament filològic, i nosaltres entenem que té a veure també amb sacsejar consciència. És a dir, se'n parla, quan parles en femení se'n parla de la necessitat, de l'oportunitat, de si està bé o no, a què respon. Doncs en part respon també, no només, però en part respon també a una voluntat de sacsejar consciències. Per què no? podem dir bona tarda a totes quan comencem una intervenció al Parlament. Perquè ningú s'ha plantejat com ens sentim nosaltres quan el genèric és masculí, perquè és una de les altres coses que està normalitzada. És a dir, tu estàs en una habitació amb 5 dones i un home i es parla en masculí, però ningú s'ho planteja. Llavors podem pactar que quan siguem majoria es parli en femení, però és que fins ara les dones sempre ens han parlat en masculí. Els diccionaris, això que parlem dels diccionaris, no hi ha entrades en femení. Tu busques un adjectiu en femení i no hi ha entrada en femení. Què en penseu d'aquesta manera de parlar que a vegades utilitza la CUP? Jo ho respecto moltíssim, jo la veritat és que no ho faig servir, no em surt, i crec que tampoc és imprescindible, no?, haver de recórrer en aquest tipus de coses, que respecto absolutament. Però jo vaig més enllà, jo crec que és primer que ens adonem que hi ha masclisme a la societat, perquè moltes vegades la gent que fa comentaris masclistes ni tan sols se n'adona. Hi ha casos tan evidents com aquests que això no cal ni parlar-ne, no? Però jo crec que tots i totes, en algun moment podem caure en determinats tòpics sense adonar-nos, no? I és molt bo que hagis posat exemples de masclistes de diferents partits, perquè no és un tema d'ideologia, en un sentit de dretes o esquerres, sinó un tema molt transversal. Els partits polítics, qualsevol que tenen una persona que vivi en una esquerra, Perdona, Inés, però em sembla que no tenim un problema amb el teu micròfon, que no se t'està escoltant. No sé si és una qüestió dels cabells, potser, o... Se la sent ara, o no? Sí. Deia que si la teva empresa, els teus amics o el teu partit, algú fa un comentari d'aquest, jo crec que sí que és bo el tema de demanar perdó i que es vegi que hi ha una repulsa social darrere de qualsevol acte. Detectar el masclisme també és treballar i tirar cap endavant. És veritat una cosa, m'agradaria deixar-la dita, no? No sempre que una dona política rep una crítica és masclisme, però jo crec que les persones que estem exposades mediàticament poden criticar cada dia i no sempre és masclisme. Però quan és masclisme s'ha de detectar, s'ha de dir i ha de passar alguna cosa. Si és molt poquet, una disculpa està bé, o si són casos més greus, doncs s'han de prendre mesures més importants, no? Aquesta setmana, justament, el Tribunal Constitucional ha suspès alguns articles de la llei d'igualtat entre homes i dones. Es produeix en un context polític molt, molt, molt determinat, però clar, tampoc és un missatge que ajudi a arreglar això que estem parlant, no? El fet que s'anul·li una llei així. En absolut, i com qualsevol altra llei que el ser suspès ens impedeixi fer coses justes, doncs és un gran error i és sumament negatiu, això. En el cas de la llei de la igualtat efectiva de dones i homes, aquesta és una llei que es va aprovar a l'anterior legislatura a Catalunya, al Parlament, amb un amplíssim suport, i que ha estat situada com un exemple de bones pràctiques de diferents països europeus, i que el que persegueix és acabar amb la invisibilitat, amb les desigualtats i amb les discriminacions que pateixen les dones. Concretament, els articles suspesos és especialment greu perquè fa referència al món del treball, abans en parlàvem, no? L'àmbit laboral, on hi ha encara tantíssimes dificultats, barreres per accedir, per promocionar, i no cal parlar de les diferències salarials. Concretament, els articles suspesos, molt, molt ràpid, el que impedeixen, per exemple, és que existeixi una figura d'un representant sindical que hagi de vetllar per la igualtat de tracte i d'oportunitats en la negociació col·lectiva, que és allà on es pacten, no?, i on es poden millorar les condicions dels treballadors i les treballadores. També que un altre dels articles suspesos el que impedeix és que s'introdueixi la suspensió, per tant, la visió, diguem-ne, de gènere, la perspectiva de gènere en els expedients de regulació d'ocupació, que és un tema que està sobre la taula, o pel que fa a la seguretat i a la salut en el treball, perquè homes i dones, doncs, a nivell laboral, doncs, podem tenir necessitats diferents, per exemple, relacionades amb la maternitat, o a l'apartat de seccions, d'infraccions i de sancions. Per tant, és especialment greu que en una matèria on hi ha pràcticament unanimitat de que s'ha de protegir i de que s'ha d'avançar, perquè són moltes les coses que queden per treballar i per aconseguir, doncs s'hagi produït aquesta impugnació i la suspensió. Existeix en un àmbit especialment greu, que és el del treball. Sí, com deia la Neus, la llei era molt ampla, era molt transversal, i la suspensió s'ha produït precisament en l'àmbit del treball, que sí que és veritat que constitucionalment correspon a una competència del govern d'Espanya. Però jo el que vull dir és, si hem aconseguit un suport o un cert consens en aquests principis en l'àmbit laboral a Catalunya, doncs per què no podem anar a canviar la normativa laboral allà on constitucionalment toca ara mateix, que és el govern d'Espanya, perquè, a més, a mi m'interessa també que es protegeixen els drets de les dones a la resta d'Espanya, no només a Catalunya. I, a més, si volem fer política realista, a mi el que m'interessa és que els canvis normatius es facin bé, perquè si no les empreses es podran acollir sempre a que aquesta llei s'ha aprovat en una cambra que no té en principi aquesta competència per dir que no s'aplica, no? Per tant, si volem fer política real, política de veritat, el que hem de fer és identificar molt bé on hem de canviar les coses. I és evident que en l'àmbit laboral estem molt lluny de tenir una regulació que garanteixi realment la igualtat al món de treball. Gabriel. És que si obrim el capítol del Tribunal Constitucional... No, a veure, ja ho sé que en aquest capítol no ens posem d'acord, però és que ha passat aquesta setmana i, per tant, jo crec que mereix un comentari. Justament mereix molts comentaris, perquè no és gens neutre, justament, i és el que denuncien del Tribunal Constitucional, i jo crec que, evidentment, es disfraça sota falsos debats competencials, però jo crec que la voluntat política és clara i expressa. Lamento haver de dir que, com que cada vegada hi ha menys capacitat de negociació col·lectiva, diguéssim, el problema que tenim en l'àmbit de treball és més greu que aquest, en qualsevol cas. És greu que es produeixi la suspensió, perquè és una llei que, fixeu-vos, s'aprovava la passada legislatura, a finals. Abans la Neus deia, fa més de 80 anys que les dones estem en política, en tot cas en política de representació a les cambres, no? Política és moltes altres coses a banda del que fan les representants. I fixeu-vos, i fins fa un any i poc no aprovàvem una llei d'igualtat. És obvi que s'ha de legislar molt més, i també, no?, avisa navegants per tots aquells que són contraris a les qüestions, doncs, que, de quotes, no?, que legislem per ser-hi, perquè, o sigui, legislem sobretot de forma permanent, perquè entenem que la societat és conflicte i que sovint les lleis, no?, doncs, dirimeixen sobre un conflicte, però en tema de gènere, feminisme, patriarcat, aquí que no hi hagi legislació. No? Aquí que no hi hagi llei, que no hi hagi quotes... No hi és, a les agendes polítiques no hi és, això. No, però quan hi és, per exemple, no?, la llei que imposa la paritat a les llistes electorals, va ser criticadíssim, i ens hem d'estar justificant permanentment que, la paritat que nosaltres estem a les llistes perquè podem ser-hi, no perquè som dones. Però no? La paritat sempre és criticada, i quants anys portem parlant de si quotes sí, si quotes no, si paritat sí, si paritat no. Al final només arribes a la conclusió que o es fa per obligació o no es fa. Per tant, com que ja hem donat tants anys, ho fem per obligació i pots estar més... Ara no, resulta que si les dones hem d'accedir a determinats llocs, hem de ser les millors, les més estupendes, les més preparades. Portem segles aguantant homes inútils. No, ja resulta que... I són tots els mèrits. Sí, tots. Va, no, perdó. Perdó, no, m'he equivocat. No, ara vaig a postigar-me un moment. Però la cosa va així. I llavors, això, i ara tornem a... Ara discutirem una altra vegada sobre la paritat, les quotes, no sé què. Bueno, jo crec també que s'ha de respectar les diferents maneres que pot tenir qualsevol persona d'intentar defensar la igualtat, no? Jo crec que és un debat apassionant, crec que les quotes tenen moltes conseqüències positives, crec, estic convençuda de la bona intenció de la gent que defensa sempre les quotes, però quan obrim el meló de les quotes s'ha de parlar també de les conseqüències negatives que pot tenir una quota, no? Per exemple, les quotes impedeixen la democràcia interna dels partits. Els partits que fem primàries, no només pel número 1, sinó per, en el nostre cas, pels 5 primers llocs de cada circunscripció electoral, doncs, si tens per democràcia interna 4 dones al capdavant, n'has de treure una. És a dir, jo que a més estic molt, molt sensibilitzada amb aquest problema, crec que és veritat que el debat s'ha d'obrir i que la intenció bona hi és, però el que no puc compartir és que la gent que no vol les quotes ja no vol la igualtat de gènere. Perquè no sempre, la frena. El mecanisme per aconseguir un objectiu ha de ser el mateix. És a dir, jo estic absolutament convençuda, lluito cada dia per la igualtat entre homes i dones, però crec que s'ha de poder obrir un debat i no sempre s'ha d'assenyalar el dit amb la gent que no estigui del tot d'acord amb les quotes perquè no està d'acord amb la igualtat. Això té una mica de trampa aquí, eh? Fem aquí la que hi ha trampa, perquè si surten 4 entre les 5 primeres i puguin ser les 4, i això ho comparteixo. És a dir, quotes, però que l'excepció s'obri quan sigui en favor de la representació de les dones. Jo el que temo és que quan passa això... No, és l'exemple que hi ha posat. Bueno, o a l'inversa, o podríem tenir... Però quantes vegades passa? A l'inversa ja ho tenim massa, això. Realment, jo crec que les primàries fa aflorar el talent allà on és. i jo que crec en el talent femení, si tu obres la decisió de posar algú a les llistes que sigui dels militants, de la totalitat de la gent, i no del home que normalment ha manat, que és el que ha passat sempre, que jo sóc home, mano, i jo trio, normalment tinc una tendència, encara que sigui inconscient, a triar homes, com jo, no? Si això obrim i canviem el lloc on es decideix qui ha d'estar al capdavant, trobem lideratges femenins. I dic una cosa, aquesta regeneració política i democràtica que estem vivint podrà ser d'una intensitat més o menys del que ens agradaria, però estem vivint un moment a Espanya de regeneració democràtica. No hauria estat possible sense les dones. I tenim exemples de dones que han fet... Estem en el camí. I tenim lideratges femenins molt potents ara mateix, en diferents partits. Moltes, Susana, Ana Cola, Gozzi, Fuentes, molts exemples. I per això tenim tants insults, eh? També, una cosa va lligada a l'altra, eh? A la que sortim a la palestra, vinga. Deixeu-me afegir un element en aquesta qüestió, en el vostre àmbit, que és el Parlament de Catalunya, perquè hem mirat com ha estat l'evolució de la presència de la dona al Parlament de Catalunya des de la primera legislatura de la democràcia, el 1980. Doncs aquell any hi va haver només 7 dones a l'hemicicle. En les legislatures següents, com veieu, doncs, el número de dones va creixent, molt a poc, però va creixent. El 2010 es va arribar al número màxim de dones que hi ha hagut mai al Parlament, 58 de 135, tot i així no s'arribava al 50%, i a les últimes legislatures ha tornat a baixar. Aquesta legislatura, quan va començar després de les eleccions, va quedar amb 52 dones i 83 homes. Això sense la corrupció que per les polítiques públiques, per molts drets individuals que hi hagi, hagués sigut impossible. És a dir, està científicament demostrat que si no hi hagués hagut l'obligatorietat de la paritat, això no seria possible. Que són necessàries polítiques públiques perquè hi hagi més dones. I a més, el problema en política a vegades ve de la base. És a dir, encara socialment sembla que això de la política és una cosa d'home. La política entesa com un tema de càrrecs públics i de càrrecs orgànics. I a les bases del partit normalment trobes més gent disposada, home, a assumir càrrecs que no dones. I això és un tema que passa a tots els partits polítics, sense ideologia, tots, perquè socialment sembla que l'àmbit de la política correspon bé als homes i l'àmbit de la cura, de les associacions de cura d'infants, de nens, de persones que necessiten atenció, és un món més femení. I ho veus a la militància, diguem d'aquesta manera, d'associacions molt relacionades amb la cura de persones necessitades, que hi ha una majoria immensa i absoluta de dones. Perillós, perquè al final... Això és una tendència social que s'ha de corregir. Sí, però això consisteix en dividir quins són els sectors o els àmbits tradicionalment atribuïts a la dona, que són els invisibles, els més mal pagats, els més mal retribuïts, els de pitjors condicions, i la diferència envers els homes. Tornant un moment al tema quotes, en un món ideal no faríem falta, però és que no estem en un món ideal. Estem en un món on les dones partim d'una situació de desavantatge, perquè estem parlant de política, però això ho podríem portar a molts altres àmbits, o de l'empresa privada, que tu coneixes molt bé, i molts altres. Per tant, és un mecanisme, jo crec que, imprescindible. I ben segur que, tu deies, analitzem doncs, si pot tenir algun efecte negatiu, però l'efecte positiu és tan gran com que ens posiciona en un peu d'igualtat que no tindríem de cap altra manera. I després està la visibilitat, és a dir, s'ha anat veient doncs, una millora, un increment de la presència de les dones, però, per exemple, avui aquí són 3 dones perquè parlem de nosaltres, perquè parlem de les dones. I està molt bé, no és una crítica. Però, de la mateixa manera que hem de millorar molt, hem de millorar amb la presència de les dones als partits, al govern, i en aquest sentit també faig autocrítica. Els mitjans de comunicació. Els mitjans de comunicació, perquè no sempre les tertúlies, les entrevistes, els programes... trobem aquesta representació més paritària. No, perquè parlem de nosaltres, parlem de dones. Té raó que no passa gairebé mai les tertúlies que hi hagi. La política la podem fer a tots els àmbits. Ni tan sols paritat, ja no dic majoria. No, normalment a les tertúlies hi ha una dona i la resta són dones. Perdoneu, és a dir, la construcció social del gènere i l'importació que fan les feministes del segle XX, Simone de Beauvoir, vull dir que és evident, s'atribueixen uns rols, unes funcions, una distribució de tasques que funciona molt bé també pel funcionament del sistema capitalista, eh? I perquè ara sembla que parlarem de feminisme o masclisme o patriarcat abstret de la utilitat que té justament el patriarcat per fer funcionar l'engranatge del sistema capitalista. I la campanya d'inclús masclista és el que pretén justament és disciplinar-nos, és dir, un missatge de dir no, a tu no et pertoca aquest lloc. És dir, torna-te'n a casa, és un càstig, és una sanció pública, pretén justament que deixis de ser una dona combativa i sobretot hi ha més greu, i és el que nosaltres també hem volgut denunciar públicament. Pot ser un missatge alarmant a les nenes i a les joves que pugen. Perquè nosaltres, concretament, i parlo ara per les dones de la CUP, nosaltres no ens faran tornar a casa per més insults que facin per Twitter. I aprofito per avisar, si ve una nova campanya Pressing CUP, insulteu el que vulgueu. Nosaltres farem el que creguem que haguem de fer, faltaria més. Però i les noies o les nenes joves que veuen això i pensen, potser ni tan sols amb la possibilitat de comentar-ho amb ningú, jo mai voldré fer una... Però és que aquí hi ha un altre tema que... Perquè, clar, perquè... Per això és important la reacció que es pugui veure de la societat, dels partits polítics, de manera transversal. Això és important. La gent diu, això no val per res. Jo crec que sí. Jo crec que sí que és necessari que la gent vegi de la mateixa manera l'insult masclista, la identificació del masclisme dintre d'aquest insult i el rebuig unànim, transversal i claríssim de la societat. A mi això, per això dic que demanar perdó, rectificar i reaccionar, a mi em sembla que és molt important. Encara que la gent digui que no s'ha de fer això. Dues frases de sobretot això que esteu dient, mira, per exemple, una és de la Marina Garcés, que justament quan la Neus Monté deia hi ha unes feines, la cura de les persones, també ho deia l'Anna al començar, no? Marina Garcés diu, quan una activitat es devalua, la presència de dones que s'hi dediquen augmenta. Això ho hem vist amb l'atenció primària a la salut, a l'educació bàsica sostinguda per les mestres, la política també s'ha precaritzat en aquest sentit. És a dir, quan la Marina diu quan una activitat es devalua la presència de dones que s'hi augmenta, és que la política també s'ha precaritzat en el sentit de, ho pregunto, en el sentit de que el poder ja no és el que era abans. Bueno, jo espero que I els llocs cop... de setmana de veritat continuïn venint jo, vols dir. Jo espero que cada cop es reparteixi més el poder entre diferents entitats, entre diferents àmbits més socials, i per això podem contribuir a que la nostra presència faci que petits òrgans de poder es puguin repartir més dintre la societat. Però jo insisteixo en aquesta vinculació històrica de la regeneració democràtica i la participació del lideratge femení dintre de la política. Per això és important que es puguin consolidar aquests lideratges i que les dones que estem en política podem arribar també, per mi, en un sistema de meritocràcia. I la meritocràcia normalment és en primària, en selecció, en funció de criteris, evidentment, doncs, de mèrit i de capacitat. No? Però sí que és veritat que el tema que ha comentat l'Anna és molt important. És a dir, davant determinats insults i campanyes, pot haver moltes noies que diguin, puf, jo no m'hi ficaria mai. Això passa en d'altres àmbits, és veritat, no? Però la pressió i els insults que en general estan rebent els polítics, especialment les dones i canalitzat pel masclisme, pot ser un fre a moltes predisposicions o tendències o ganes de participar de la política activa i des del punt de vista orgànic i de càrrec electe. I després, una frase de Montserrat Roig, que deia, pregunteu-li a un home que pren decisions importants per a la col·lectivitat on és el pal de fregar el dia que la rentadora vessi i veurem què us contestarà, veureu què us contestarà. Això ha canviat o continua sent una realitat que les dones encara tenen una doble càrrega que molts homes encara no tenen? Bueno, això estadísticament està comprovat, que les dones dediquem jo, en aquest sentit, potser soc una miqueta més optimista que l'Anna. No? Jo crec que hem evolucionat molt. Les xifres no ho diuen. D'on parlis. No, parlo d'Espanya, d'aquest país gros, que és Espanya. Des de quan parlis, Home, les oportunitats que va tenir la meva àvia o la meva mare, que no va poder estudiar més dels 14 anys, això sí, evident. Hem funcionat. Ara, en el moment de crisi, sí que és veritat que amb tot el tema de la precarització, de l'atur, qui més ho ha patit han estat les dones. Això és estadístic, o sigui, no és imaginable. I les tasques de casa, la cura dels fills, tot això continuen sent les dones. Els homes, l'únic que ens guanyen a les dones a nivell familiar és amb reparacions de casa. És l'única dada que l'estadística posa per sobre, és a dir, agafar el trepant i fer forats. Molt optimista en aquest sentit i crec que anem, anirem millorant a poc a poc. Les dones hem sortit de casa, però no s'ha produït a la inversa, és a dir, el repartiment de les tasques domèstiques i familiars continua recaient. Hi ha moltes excepcions, com sempre, i segurament nosaltres podem parlar amb coneixement de causa, però això continua passant absolutament, absolutament. Però les dones ets optimista si no ets feminista. Jo crec que pots veure-ho de forma optimista. Nosaltres creiem que les dones feu un tipus de política diferent de la que fan els homes. Mira, aquest és un tòpic, aquest és un d'aquells tòpics que jo crec que no ajuda massa, perquè quantes vegades ens han preguntat, no? Tu què creus que portes a la política? Els valors de la dona en política. I clar, a la que et descuides, algú que va dient, home, doncs aportem serenor, més sensibilitat, el diàleg segurament, el sentit pràctic, perquè com que precisament estem tan avesades a haver de compatibilitzar tantes coses i haver de tocar tants platerets alhora, doncs segurament són més pràctiques, però també conec homes molt pràctics i dones que no són gens per entendre's, no? Forma part d'allò com, a mi, perdó, però hi ha una altra pregunta que em rebenta especialment, com concilies, no? En el cas, jo tinc dues filles, i tu com t'ho fas, veus a les teves filles? Amb un polític home, que sigui pare, quantes vegades se li pregunta com concilia i si veu els seus fills. Jo no ho he sentit preguntar mai, no? I en la immensa majoria de casos no hi ha cap mala fe, al contrari, és una pregunta més i que s'entén que com que estàs parlant amb una dona, toca preguntar-li sobre la conciliació i com t'ho fas i com t'ho muntes. Si fem pensem en sentit contrari, amb un home això no se li pregunta. Però hem de respondre això, eh? Sí. És a dir, clar, no? Hem de fer la reflexió, perquè potser sí, pregunta, doncs per inèrcia, perquè està encertat en allà. Sí, però és a dir, què portes a la política? Doncs clar, si coses dir intel·ligència, és soberbi. Sí. Mira la falta d'humilitat, no? Per què he de portar valors en clau de cura i no puc ressaltar altres aportacions? Perquè seràs castigada immediatament i se't dirà que això és soberbi. Hi ha moltes maneres de ser dona, hi ha moltes maneres de viure la feminitat, de viure el feminisme, o sigui, no podem ser maximalistes, de dir això és feminista i si tu defenses això és que defenses la igualtat. I jo, en el cas de les dones, sí que és veritat que jo no compro aquest discurs de dir totes les dones som més dialogants, som més bona gent i som més sensibles. Nosaltres sí, però no és broma. Però és que hi ha moltes maneres de ser dona. El tema no és et deixo participar perquè tu m'aportes no sé quants valors. No, és que hi hem de ser perquè representem la societat. És a dir, el que no tenia sentit és que els poders o els òrgans de decisió només estiguessin homes, perquè faltava la meitat de la població. És a dir, no s'ha de preguntar per què has d'estar, perquè els teus valors ho necessitem des d'un punt de vista pragmàtic. És que des d'un punt de vista de representativitat social, les dones hem d'estar arreu i començant per la política i per els òrgans de decisió pública. Per què se'ns demana en relació a la conciliació amb el tema de la família? És a dir, només pots conciliar, només podem parlar de conciliació quan parlem de família. És a dir, a mi no se'm demana si jo concilio amb altres militàncies, a mi no se'm demana si jo concilio amb la dinàmica que portem a l'Ocupa un Visc. No, perquè això ja no és conciliació. És a dir, només estem disposats a parlar d'horaris i de conciliació si has optat per construir una família, diguéssim, a l'estil, en tots els aspectes, clàssic. Sí, però és que només es parla de conciliació dos cops l'any, el dia de la dona treballadora i el dia de la mare. La resta de dies no es parla. Però en aquesta clau, però no es parla mai més. Deixeu-me. No hi ha problemes perquè el diumenge, no? Els insults, abans la Inés deia, hem d'admetre les crítiques, no? I no tots els insults són masclismes. Això per suposat, és a dir, és que aquí ningú s'ha queixat mai de que critiquessin en relació a una aposta programàtica ideològica, evidentment, no caldria ni dir-ho, però també hem d'explicar-nos en aquest terreny, no? Només hem denunciat insults clarament masclistes, Quedi clar que les crítiques les sabem entomar, faltaria més. quan se'ns insulta, se'ns insulta en una clau molt concreta i se'ns insulta sobretot en el terreny del cos, se'ns codifica, per tant doncs, es comenta tot el que tingui a veure, no? Doncs amb la nostra talla de pantaló, amb atributs, amb el que té a veure amb la pressió estètica, no? I per tant uns cànons suposadament establerts del que és la bellesa, etc. I després tot el que té a veure no? amb una certa atribució també de funció al teu cos, als rols, i clar, és normal que estigui soltera amb la lletja que és, no? Això, és dir, que té a veure amb el nostre cos i amb com encara no tenim la plena sobirania sobre el nostre cos, perquè no podem avortar lliurement, per exemple, i tantes altres coses, en els homes no és el mateix. És dir, que aquesta campanya, quan la sobreposem en els homes, pot quedar fins i tot estranya en la mesura en què el cos de l'home no és terreny de conquesta. I el nostre sí. No, malauradament és diferent, per això és el que es vol intentar denunciar, no? Per posar un exemple, perquè la intensitat hi ha de moltes intensitats. Jo això ho recordo perquè m'hi vaig fixar molt un diari català, un important diari català, parlant del debat d'investidura i de les intervencions que van haver-hi, de les líders dels partits polítics. I els peus de foto, era molt curiós, els peus de foto, els homes deien, denuncia o critica... carrega contra una cosa i l'altra. I en canvi, a les dones que havien intervingut parlava de què portaven la roba, no? Com estaven vestint. És una intensitat molt diferent. Jo encara però parla del mateix. Una samarreta zapatista, i com a mínim, arran de la samarreta podia portar-te, potser li interessava ressaltar que reivindiquem la lluita dels zapatistes i americans. Però ella era del color de la rosa. Sí, no, no, no. Tenia de la rosa, no, perquè anava de la rosa luminosa, o alguna cosa que deia... Bueno, el cas dels homes era el seu discurs, el que hem tingut, o el to, no? No sé, Javi, si tu mai t'has trobat amb que t'hagin insultat pel fet de ser home. No, perquè malauradament vivim en una societat que és masclista, no és una altra cosa, i això s'ho troba amb les dones. I com a eurodiputat és una qüestió que preocupa també a nivell europeu, o...? És una qüestió que està latent arreu. Aquí el que a mi m'estranya, si ho comparo amb altres debats públics, és que aquí després no passa res. Aquest és jo crec que és el problema, masclisme hi ha arreu d'Europa. Hi ha llocs, òbviament, on porten anys i dècades en termes de polítiques, regulació, polítiques públiques, especialment al nord d'Europa, que segur que es pot fer millor, no? Però els permisos... hi ha moltes coses que es poden fer, la lluita contra la violència de gènere, la bretxa salarial, com es dissenya els permisos de maternitat i paternals... tot això parla del balanç de gènere. Però si ho comparem aquí el que sobretot em sorprèn és que després hi hagi opinadors que escriuen a diaris i continuen escrivint a diaris, o anant a tertúlies, o polítics. Aquest jo crec que és el que és el que està més pesat amb altres coses, com amb la corrupció, que és incomparable amb altres llocs. Però alerta amb el nord, eh? Alerta amb la mentificació del nord i amb que tot és qüestió de polítiques públiques. Perquè la... els països del sí, nord, ell es referia als països nòrdics parlant del context sí. europeu, perquè l'ascens del feixisme i de l'extrema dreta als països nòrdics és d'un preocupant absolut, justament sí, perquè són ideologies i són forces polítiques que no es distingirien exactament per pregonar la igualtat entre les persones. No. I per què ho dic això? Perquè si deslliguem el debat masclisme-feminisme del debat sobre sistema econòmic i quina funció juga el masclisme en el sistema econòmic, ens quedem orfes d'una anàlisi completa. Per tant, jo no vull mirar un nord on potser hem avançat en permisos de maternitat o de parentalitat, però ens està pujant l'extrema dreta d'una forma normal. Avui tenim el Donald Trump, ja gairebé segur candidat republicà, no? Algú que ha separat tota la campanya de primàries de forma flagrant, fent comentaris misògins entre l'altre. Bueno, entre altres coses. Entre altres moltes no, coses. No només això. Dèiem, és un problema profund, és un problema que s'ha de tractar des de molts llocs diferents. No sé, com a govern, aquí representant del govern sí. Neus Munté, què es pot fer, què s'està fent per intentar que això... Doncs, s'estan fent moltes coses, però... moltes més, en molts àmbits. Jo crec que l'àmbit educatiu és importantíssim per les persones, per les generacions que pugen. És molt important que l'escola, al principi de la coeducació i tants drets com les dones tenim encara per conquerir, doncs n'hi hagi coneixement, se'n parli, hi hagi doncs, tot aquest debat. Però molt més enllà d'això, si parlem del món laboral, doncs tenim aquí també molts reptes per encarar i cal perseguir i denunciar doncs, totes aquelles desigualtats que es produeixin. Per tant, des de la inspecció de treball, doncs, passant pel compliment estricte de les lleis que preveuen aquesta igualtat de tracte. Tenim una llei, abans l'esmentàvem, que encara hem de desplegar amb molt bona part, perquè és una llei molt jove i, independentment dels articles suspesos, és una llei molt ambiciosa, perquè posa deures a tothom. Els posa l'administració, el govern de la Generalitat, però també els ajuntaments, els posa els mitjans de comunicació, el món de l'empresa, com abans dèiem, però evidentment que no és només des de la vessant legislativa que és important que podem treballar des de la prevenció. Abans l'Anna citava la violència masclista. Aquesta és una xacra terrible que encara tenim a la nostra societat i aquí hem de treballar-hi també des de molts fronts, i no podem oblidar, quan estem parlant doncs, de la discriminació, de la invisibilitat que patim les dones, doncs, de tot allò que va molt més enllà de l'insult que avui estem comentant aquí i que són les agressions físiques i, en massa casos, la mort. No? Per tant, són molts els àmbits on hem de treballar de manera coordinada, i aquí es requereix el compromís i la complicitat de tothom, de l'administració, del món privat, dels mitjans, de la societat en general. Mira, això que estem dient ara coincideix amb el tuit que acaba de fer l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'havíem convidat, l'alcaldessa està amb molta febre i no ha pogut venir, però ha fet aquest tuit que ens agradaria llegir. L'insult a dones polítiques és la punta de l'iceberg, la més visible, però per desgràcia no és la més greu, perquè sota aquesta realitat que ara estem sobre les polítiques del govern, dues coses. Vostè parlava d'educació, no sé si en aquest sentit el millor és continuar subvencionant escoles que segreguen per sexe, i l'altra és que si mirem el govern actual, veiem que dels 14 membres, 5 són dones, i de la Secretaria General, de 13, només una l'ocupa una dona. No sé si aquestes dues coses... He fet autocrítica, abans de dir, a nivell de govern, faig autocrítica. No sé si aquestes dues coses són les més encertades. Doncs... Parlem de la qüestió de les escoles, perquè tal com està prevista la normativa i en base a la llei d'educació de Catalunya, no és pas il·legal subvencionar escoles que segreguen per raó de sexe. En tot cas, la llei catalana, que és en la que ens basem, propugna el principi de coeducació, també la llei d'igualtat home-dona, i per tant aquest és un principi bàsic, i la llei catalana d'educació el que estableix és la prioritat de l'ensenyament mixt, que és el que dona doncs, resposta a aquest principi de la coeducació. En tot cas, i com que ha estat un tema que doncs, ha dut molta discussió i molta polèmica en les recents setmanes, són en aquest cas uns concerts, per tant uns contractes que estan en vigència, que són vigents, que darrere d'aquests concerts que hi ha diners, aquí hi ha doncs, el pagament delegat, estem parlant de professorat i estem parlant de famílies que es van incorporar en aquesta opció, que no és la meva, però en tot cas és l'opció d'unes determinades famílies, mentre estan vigents unes determinades regles del joc. Quan aquests concerts finalitzin, es pot decidir tot una altra cosa. Fins ara tots els governs que hi ha hagut a la Generalitat de Catalunya el que han fet ha anat prorrogant aquests concerts en base a unes necessitats d'escolarització. Evidentment, hi ha unes condicions i uns requisits que s'havien de complir. Per tant, més enllà de la qüestió ideològica i de si és un model que compartim o no compartim, que això cadascú pot pensar el que vulgui, jo crec que el principi de la coeducació i de l'escolarització mixta segurament és el que més ens porta a poder aconseguir aquesta societat, no?, cada vegada més igualitària i que encara no tenim. Però, en tot cas, són legals. Estan previstos a la llei i estan en vigor fins a l'any, si no m'equivoco, 2017 o 2019 en el temps. Anna Gabriel deia que no ho fos. No, perquè clar... Sí, obrirem el meló dels... Clar, és també era legal que les dones no votessin i no per això enteníem doncs, que no era just. I clar, és evident que durant molts anys, i tu molt bé ho deies, tots els colors polítics no s'han atrevit a tocar els privilegis de determinades escoles d'aquest país, que evidentment s'erigeixen en uns lobbies potentíssims i que quan senten la cantarella de que s'està plantejant rescindir que paguem amb diners de tots i de totes escoles que segreguen per sexe i bastantes altres coses que tindrien a veure amb un cert integrisme religiós, però que no és el tema d'avui, si voleu en parlem un altre dia. S'organitzen rapidíssimament, són escoles que, clar, que tenen molta més potència, molta més capacitat d'incidència, molta més possibilitat de fer de lobby que moltes de les ampes de les escoles que encara tenim en barracons. En tot cas, els diners que hi posem farien millor d'estar les polítiques públiques que han baixat les inversions públiques en totes les polítiques socials, però de forma més accentuada encara en tot el que té a veure amb polítiques d'igualtat. Per tant, cada diner que vagi, cada euro que va a una escola de l'Opus hauria d'estar en una casa d'acollida per dones maltractades o hauria d'estar en un pla d'igualtat o hauria d'estar a l'escola pública. I això per poder destinar recursos, i ho fem, a les, als habitatges, a les cases de dones maltractades, a la prevenció de la violència masclista, etc. Ha baixat. Jo no crec que es pugui comparar. Hem preservat tot el que hem pogut i més, i totes les aportacions en l'àmbit de la violència masclista, no, perquè aquest ha estat un camp que l'hem cuidat especialment. No ha baixat. Jo crec que hi ha dos extrems en aquest tema que és molt important i que és molt delicat, no? Hi ha un extrem que és fomentar aquest model de separació de nenes i nens, hi ha el model de retallar dràsticament els diners de l'escola pública mentre s'augmenten les partides per a aquest tipus d'escoles, que és un model determinat, que és un estret... No dic que sigui l'Opta. Ni que sigui el de la Generalitat de Catalunya, dic que és un estret. No he esmentat el govern de Catalunya, no t'adonis per al·ludida. I aquest extrem de fomentar, de retallar l'escola pública i augmentar les ajudes als concerts amb aquest tipus d'escola, hi ha l'altre extrem de criminalitzar les famílies i de voler que l'any que ve es tallin totes les subvencions, encara que hi hagi moltes famílies i molts centres que es quedin doncs, desemparats i vegin vulnerats els drets de la llei que els protegeixen. Això són dos extrems. Nosaltres ens fiquem al mig. És a dir, el model d'escola pública ha de ser mixta. Han d'estar els nens i les nenes a la mateixa escola, perquè és un principi que per nosaltres és bàsic. Ara, s'ha d'obrir el debat de veure què es fa amb aquest model, que sí que és veritat que jo no criminalitzo ningú per portar els seus fills en un determinat model que no és el meu, que ni el que jo he anat ni el que els meus nens hi aniran, i veure com ho podem fer. El que no farem és votar perquè l'any que ve els col·les i les famílies es quedin sense cobertura, quan a més hi ha zones en aquest país que si talles el concert de determinades escoles es quedaria tot un territori sense un servei públic de... Sí, això és veritat i això es veu amb les dades. Estem parlant d'escoles de les concertades. És que les concertades és un altre tema. És que el model que hem decidit que tenim mentre la pública funciona. I que a més hi ha milers de nens i nenes que van a l'escola concertada i que això jo crec que no estem parlant d'escoles concertades que diferencien els nens i les nenes. Aquest és el nostre plantejament, que ens sembla que és el més moderat i el que respon a la ideologia o l'opinió més majoritària d'aquest país. Perquè t'has decidit que uns criminalitzem, quan no criminalitzem. Que no t'he dit que criticàvem. Que no us doneu per al·ludides, que no us heu esmentat. Perquè jo no he dit que sigueu vosaltres. Quan s'aprofundeix una mica i es va a l'arrel de les bases que sustenten el sistema patriarcal, hi ha diferències, òbviament. Jo perquè hi ha una gran celebració de que les dones polítiques comparteixin una taula parlant de masclisme, i està molt bé, és que ens hem esquilleixat amb un tema que no és un euro. No, però hi ha diferències. Però podem defensar no, l'igualtat no, també defensant a vegades mesures diferenciades. No passa res, no hi ha una única manera de defensar l'igualtat entre homes i dones. Això també fa molt de mal. És a dir, algú es pensa que té la patrimonialització del feminisme i de la lluita per la igualtat i diu, com que tu no estàs d'acord amb totes les mesures que jo defenso, no estàs d'acord amb l'objectiu final, que és l'igualtat. Amb això hi estàs això... d'acord? No sé què està dient ara la Inés Arrimadas. Home, jo sí, perquè ho he fet. No sé si la Gabriela... No, perquè em sembla un argument fal·laç, perquè, és a dir, no és veritat que tot sigui política feminista, i no és veritat que tot vagi a majors quotes d'igualtat, i no és veritat que tot vagi a desmuntar el patriarcat, i no és veritat que qualsevol opció sigui compatible amb polítiques d'igualtat. No és veritat. És a dir, mentre estem criticant els privilegis que pot otorgar el sistema patriarcal als homes, no critiquem tot un altre paquet de privilegis. No? Per tant, per nosaltres, d'acord, en aquest cas, el que deia la Inés, jo conec concretament famílies que porten els seus fills a escoles diferenciades, on aquesta coeducació la tenen a casa, la tenen al cau, la tenen a l'esplai i la tenen a tot arreu. Per tant, amb la línia de no criminalitzar, jo el que no entenc és la derivada que hem agafat parlant del masclisme i finalment parlant d'una proporció molt i molt petita dins del que és el nostre sistema educatiu, que és un sistema on conviuen perfectament l'escola pública i l'escola concertada sostinguda amb fons públics, i on hi ha un percentatge molt petit, d'escoles que, en base a una determinada creença, en base a que s'asseguren millors rendiments acadèmics, de fet, hi ha tota una teoria, i no només a Catalunya o a nivell de l'Estat espanyol, és que abans parlàvem del nord, a tu no t'agrada el nord per moltes coses, a mi tampoc, crec que el tenim molt identificat, però hi ha molts països on es fa una defensa des de fa molts anys i on no es discuteix el concepte de la coeducació per contraposar-ho a l'escola diferenciada, sinó que es basa en millors resultats i amb un major impuls precisament a l'aprenentatge de les dones, que excel·leixen en unes determinades àrees i que entenen i defensen. Jo no hi estic d'acord, jo ho he dit abans des d'aquesta perspectiva, però en tot cas és evident que sí, que podem defensar des de diferents eines i des de diferents instruments aquest principi bàsic de la coeducació i de la igualtat. Javi, anaves a dir una cosa. Sí, jo una cosa, jo crec que no estem discutint si la gent té dret o no a portar els seus fills a una escola així. La pregunta és si volem destinar recursos públics, que és diferent, no? I és evident que les escoles que tenen només un sexe acaben fent per viure uns models i uns rols determinats dins de la societat. I si els valors que volem portar a la nostra educació són aquests. I jo crec que és un debat molt legítim, i jo diria que fins i tot necessari. És veritat que no és molt important, però és rellevant com nosaltres estiguem educant. I no només això, després si parlem sobre les quotes, abans heu parlat, no? Aquí hi ha moltíssimes coses a fer, hi ha països que han donat passos endavant, no s'ha de mitificar ningú, però hi ha països on les diferències són notables. Ens hem de preguntar per què les universitats estan plenes de dones, que és una majoria, una ampla majoria, però no els parlaments, els consells d'administració... Les universitats de dones, però catedràtiques, on els rectorats ja n'hi ha menys, Sí, home, exacte, com a estudiants. I per què això ens passa? I aquí es poden prendre decisions, s'han pres algunes decisions, però es poden prendre moltes més, i quan parlem del govern, crec que és molt evident. Estem acabant i ja que ens havíem desviat una mica, deixem fer una pregunta d'actualitat, perquè aquest diumenge la CUP celebra un consell polític on han de decidir la seva postura respecte dels pressupostos. No vam entrar res, no? Reclamarem que tinguin visió de gènere. Estem obligats per la llei d'igualtat. Ui, però que obliga la llei d'igualtat. No, ja estem treballant amb l'impacte. Però tenint en compte el que ha passat avui a l'Ajuntament de Barcelona, en el qual s'han acabat aprovant els pressupostos amb l'abstenció de la CUP, això pot tenir alguna comparació amb el que pugui passar després al Parlament de Catalunya? La única comparació possible a fer és que qui ha decidit què fer amb els pressupostos de Barcelona és la CUP de Barcelona, que és el qui li correspon, i qui decidirà què fer amb els pressupostos de la Generalitat és el conjunt de l'organització, que és a qui li correspon. Però l'han de decidir si entren a la negociació o què negociaran o què és el que decideixen aquest diumenge? Diumenge decidim en relació al marc polític d'intervenció que ens volem plantejar entre els seus pressupostos. Molt bé. Des del govern continuen sent optimistes que aquests pressupostos tiren endavant? Doncs sí, per descomptat que sí. Amb perspectiva de gènere, amb inversió social altíssima, perquè no hi ha una altra manera en aquests moments de fer uns pressupostos que siguin mínimament justos dins de l'injustos que són, per totes les dificultats que tenim i les retallades i l'ofec econòmic que ens sotmet l'Estat, però en tot cas optimistes i amb ganes de parlar amb la CUP i amb tothom dels pressupostos. Jo només una petita reflexió, perquè jo aquí no hi entro, però coneixent les diferències ideològiques i de model que hi ha entre la CUP i Convergència, crec que l'única cosa en les que es posaran d'acord és en el tema de l'independència. Per tant, seran uns pressupostos preparats per l'objectiu únic de declarar la independència. Per tant, jo crec que en aquest debat serem molt curosos, intentarem participar, però evidentment em temo que l'objectiu dels pressupostos sigui un i molt clar. Postures ideològiques diferents, però totes tres postures han patit una realitat, que és la del masclisme. Avui n'hem volgut parlar, feia temps que anàvem darrere aquest programa, feia molta il·lusió de fer-ho, i els agraeixo molt que hagin vingut i que n'hagin pogut parlar doncs, amb aquest to i d'aquesta manera. manera constructiva, que esperem doncs, que, en fi, que també serveixin aquests programes, per això que dèiem anar canviant una mica les coses. Moltes gràcies a totes tres. Repàs de la setmana. De què parlarem? No, avui de pastissa potser ja no, perquè ja n'hem parlat. Home, doncs començarem amb una fotografia que aquests dies està corrent molt, que és aquesta fotografia parlant dels Països del Nord, efectivament, el nazisme i l'extrema dreta. Estrena en televisió. I aquesta ha estat una manifestació de nazis en la que aquesta activista s'ha encarat. Veurem com acaba aquesta història. Darrere d'aquests tres nazis que es veuen aquí, darrere d'aquests tres nazis n'hi ha 300 com a mínim. És molt valenta l'actitud de... No, el que és una dona valenta és això. Després veurem com acaba aquesta situació. Després d'aquesta pausa... s'atura el somriure ample per saber-ne una mica més, per haver despertat la paraula com a arma, per sense saber com ni amb quin pretext esdevenir encantadora situació que desperta la imaginació. Que et diré, trobem gestos i efectes i jocs, he decidit i no ha estat fàcil. El carrer i el vespre, que també són nostres, tota distància una proximitat i tota proximitat una distància. Símptomes del caminar. Ja se sent el xiu-xiuet, fricció, l'epistema transitant per camins i paraules d'abisme i respecte. Tot i la guerra, tu. Saps que podrem guanyar un nou sol gener, l'esperança al demà. va corromper. Amb el puny tancat, derrocant l'establert, les penúries de l'escar. La ràbia encendent i esperançada d'oprimir. És el crit de sota contra l'ordre fins. La victòria sempre tres voltes rebel. Som força i instint per encendre el cel. El neguit insurgent des del paquet de dins. Resurgint el risc per fi caminant. Va corromper. Amb el puny tancat, derrocant l'establert, les penúries de l'escar. La ràbia encendent i esperançada d'oprimir. És el crit de sota contra l'ordre fins. La victòria sempre tres voltes rebel. Som força i instint per encendre el cel. El neguit insurgent és el batec de dins. Resurgit el risc per fer caminant. Jo a cor obert, amb el puny tancat, derrocant l'establer, les penúries de l'estat. La ràbia encendent i esperançada d'oprimir. És el crit de sota contra l'ordre fins. La victòria sempre tres voltes rebel. Som força i instint per encendre el cel. El neguit insurgent és el batec de dins. Resurgit Ascensa en la lucha.